राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 10 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप सुबह एक बात पे याद रहने वास्ते निष्फल हो गए भागवत कथा सुने उस समय किसी ने कहा कि भागवत के ऊपर कुछ नोट सजाए हुए थे कितने दिन क्या पता नहीं तो उस सजाने के विषय में बात हुई तो क्यों ने कहा कि लोगों का ऐसा मन में भाव है कि भागवत की कथा सुने और उस भेड़ न चढ़ावे तो हमारी कथा सुनना निष्फल हो जाएगा तो कुछ न सुधारना चाहिए। रीति भी है हमारी कोई देवता हो ऋषि हो महात्मा हो गुरु हो वहां जाना तो कुछ भेड़ भेड़ जाया जाए समित पानी स्वामी में शेर श्रोत्रिय निष्ठम ऐसा विधान आता है तो भेड़ चढ़ाने से हमारी सफलता होती है नहीं तो हमारी निष्फल हो जाएगी। तो मेरे मन में कई बातें आई वो याद दिलाई वो कहना है तो भगवद गीता भागवत महापुराण महाभारत वाल्मीकि रामायण आदि जो कथा सुनते हैं तो क्या उनका उतना ही मूल्य है? हम 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया चढ़ा दें तो क्या उसने वो मूल्य सफल हो गया मूल्य दे दिया? और बिना मूल्य लिए सुनावे तो हमारी निष्फल हो जाए। दूसरे 2 रुपया में हम खरीद ले भागवत का महात्म 5 रुपया चढ़ा दे तो उसमें खरीद लेंगे तो वो भागवत का महत्व इतना ही है रुपया देने से तो खरीद लेगा अपना हो जाएगा और नहीं खरीदेंगे तो उसे हमारा निष्फल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है इसका महात्म खरीदा जाए इसका ये है नहीं। अनंत ब्रह्मांड भी अर्पण कर दे तो क्या भागवत का मूल्य आ जाएगा? तो ऐसी बात न माने कि भाई हम कुछ पैसा नहीं चढ़ाए तो निष्फल हो जाएगा ऐसा नहीं है। सफल तो असली होता है उसके अंदर जीवन बनाना। गीता में भागवत में जो लिखा है वो हमारे जीवन में आ जाए हमारे आचरण में आ जाए वैसे ही उस ढाली में हमारा जीवन ढल जाए तब सफलता होती है। मन मुक्त हो जाए तत्व की हो जाए जीवन मुक्त हो जाए प्रेमी हो जाए भगवान के दर्शन हो जाए भगवान थोड़ी सफलता होती है। ये भाव है ये अच्छा है भाई कुछ कुछ हम चढ़ावे ठीक भाव है अच्छा है भाव परंतु इसके बिना निष्फल हो जाए ऐसा भाव मत रखो। वो तो प्रेम से सुनते हो यही है उसकी सराहना है भेंट पूजा है असली भेंट पूजा है कि अपना जीवन बनाओ व्यसनों का त्याग करो भगवत संबंधी नियमों को धारण करो इन करने से हमारा कथा सफल होती है चढ़ाओ तो ये चढ़ाओ और नहीं चढ़ाने की बात नहीं खास तो अपने आप को चढ़ा देना है अपने आप को भगवान के अर्पण कर ही दिया जैसे कन्या अपने आप को अर्पण कर देती है ससुराल में इस तरह से अपने आप को भगवान ने अर्पण कर दिया। अब इसे बढ़ के भेंट क्या लाओगे? तो उससे कुछ हम महात्म खरीद लें ये नहीं है, अपने आप को दे दें ये है। देखो जो खरीदी जाती है वस्तु उसमें एक नियम है, जितने पैसों में चीज खरीदी जाती है उससे चीज कम कीमती होती है। जैसे ये घड़ी अगर 100 रुपये में मिलती हो तो दुकानदार के 100 रुपये लगे हैं क्या? दुकानदार जो कम ही लगे हैं, कुछ तो कमाता ही है वो, तो 100 रुपये मिलती है वो 100 रुपये की चीज नहीं होती, कम हो कम की होती है। जहां कहीं खरीदोगे भाग ऐसा आ जाए कभी 100 की 125 की हो जाए 500 की हो जाए, परंतु वो चीज जितने में खरीद जाती है उससे कम कीमती होती है। मानो अधिकार किसी पर हम करेंगे तो कमजोर पर करेंगे, हाथ से कोई चीज पकड़ेंगे तो हाथ से छोटी चीज ही पकड़ में आवेगी, भेंट को पकड़ रहे हो हाथ में। तो जो पैसे देकर की जाती है, मूल्य देकर चीज ली जाती है, वो उनसे कम कीमती होती है। तो भागवत कम कीमती है तो पैसा देकर खरीद लोगे, पैसा नहीं दो निष्फल हो जाती है, उन्होंने पैसों खरीद लेंगे, ये नहीं है, भाव है भाव। तो भेंट कुड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना निश्चित मैं नहीं कहता, चढ़ाना है भाव है, वो तो अपना भाव अर्पण करते हैं, कोई मर्जी अब नहीं करते। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रियति तद हम भक्ति प्रियत हम अष्टनामी प्रियत आत्मना, महिमा भक्ति की है, पत्र पुष्प फल जल की नहीं है, पर वो दिखा हुआ कैसे दिखा हुआ ऐसे आप अर्पण कर देते। तो इस बार विचार नहीं करना चाहिए कि भाई भक्ति न चढ़ावे तो निष्फल हो जाएगी कथा, ऐसी बात नहीं, कथा तो सुन लो सफल होगी। देखो माँ ने हमारे को 10 महीना पेट में रखा तो क्या उसका कोठरी का मूल्य चुकाएंगे? कितना मूल्य दोगे माँ को? तो दे सकते मूल्य क्या दोगे? तो माँ की तो कृपा है। यही ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा महाराज उत्थे प्रणाम गर्भ गतस्य पादयो, गर्भ में पड़ा हुआ बालक ऐसे ऐसे पैर कर देता है तो क्या माँ उसको अपराध मानती है? कहते लात मार रहा मेरे ऐसे, ऐसे हम कुछ चेष्टा करते हैं तो क्या भगवान नाराज होते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से हम तो आपके गर्भ में रहने वाले बालक हैं, भगवान कितने बड़े हैं, ब्रह्मा जी तो गर्भ में रहने वाले जंतु है, कितने बड़े उनको कोई अब खरीद सकता है? ये तो भाई भगवान की कृपा ही है, माँ की कृपा ही, माने माँ का मूल्य कोई दे नहीं सकता। कोई कहे माँ के हम तो अपने चमड़े की जूती कर माँ को पहना दे तो बड़ी भारी बात करते, चमड़ा लाया कहाँ से? उसे कहीं बाजार में मिलता है, कहीं खरीदे मिलता है, ये तो माँ का ही है। ऐसे भगवान को आप क्या दोगे, कोई क्या दे सकता है? ये सब तो भगवान की दी हुई चीज है भाई, हमारे जो स्वयं है वो कदम में यू अंश हो गए जीव लोग जीव भूत सदात्र भगवान का अंश है खुद, अब भगवान को क्या देगा? अनादिकाल से भगवान का ही अंश है, ऐसे भगवान का ही है, तो उसको तो अर्पण अपने आप को कर दे सदा के लिए। अर्पण करना भी क्या है कि संसार का आश्रय न रखे, हमारे पास धन है संपत्ति है वैभव है विद्या है बुद्धि है योग्यता है और नहीं तो हमारा त्याग है हमारा वैराग्य है हम बड़े वृत है त्यागी है ज्ञानी है, ये अभिमान है अपने पास, अपना खुद अभिमान है और चेहरा भी और अपने से है क्या बताओ? तो ये अभिमान अभिमान छोड़ दो, ये बड़ी भारी सेवा है, ये बड़ी भारी भेंट है। अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हमें मेरी थी अहंकार है, ये संसार की जड़ है, इसने संसार को धारण कर रखा है। अभिमान रहित तो होता है उसके संसार नहीं रहता है, उसके भगवान ही रहते हैं वासुदेव सर्वम। परमात्मा ही रहते हैं। तो अभिमान है, इससे ही हम ये दम धारिये थे, जगत गीता ने कहा है, उसे जगत धारण किया है। ना तो महात्मा तत्व के जीवन पुरुषों की दृष्टि में संसार है, ना भगवान के दृष्टि में है। मत्त पर तरम नान्यत किंच दृष्टि धनंजय। पहले कहा कि मैं ऐसी बात कहूंगा विज्ञान से ज्ञान, जिससे जानने लग किंचित मात्र भी अवशेष नहीं रहेगा, और अशेषता पूरी पूरी बंद करूंगा और किंचित भी अवशेष बाकी नहीं रहेगा। इस ज्ञातवा नहीं है भूल ज्ञातव्य अवशिष्य रही कह दिया मत पत्र नान्यत किंच, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो मेरे को जान लिया तो अनंत ब्रह्मांडो उसके अंतर्गत आ गया। यह सब अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रूम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड सभी एक करोड़ों ब्रह्मांड है। कितना अपार भगवान का स्वरूप है, अरे स्वरूप इतना बदला उसका ज्ञान कितना है, उनकी लीला है कितनी, उनकी विचित्रता है, कोई मापदाल कर नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है, क्या समझेगा उसमें। तो अनंत अपार है, वो तो अपनी कृपा से ही प्रसन्न होते हैं। माँ को प्रसन्न करने माँ को मूल्य देकर प्रसन्न थोड़ी कर सकते हैं। अपनी माँ को अपना मूल्य दे दे कि माँ तेरे पेट में हम रहे तो तेरे मेरा पालन किया, तो इतना किराया ले लो, इतना आपको दे दे। कोई कुछ हो सकता है इसने ये शरीर नहीं है। तो एक जन्म की माँ का भी ऋण नहीं उतार सकते, तो अनादिकाल से हमारी माँ है भगवान। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु से सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो माँ को क्या कहे, माँ माँ तू मेरी माँ है, मैं तेरे बेटा हूँ, माँ तू मेरी माँ है। इतने माता जी हो गया, अब क्या दे दिया बताओ। माँ को माँ कर सी हो गया, ऐसे भगवानों कह दो हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मेरे तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो, हृदय से कर दो भगवान राजी हो गया। और क्या दे सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं बताओ। तत्तेनुकंपा सुसमेक्षमाणो भुंजाने एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाक् बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेति यो मुक्तिपदेशदाय भाक्। हृदय वाणी शरीर से नमस्कार कर ले, बस ये है मुझे क्या करे। ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा की तरफ देखता रहे, भगवत कृपा से हो रहा है, जो कुछ चीजें मिल रही भगवत कृपा से मिल रही है। ये जो सत्संग मिल रहा है ये किसी मूल्य से मिल रहा है, आप मैं कोई भी इसका मूल्य देकर ले सकते हैं चीज को, ये कृपा से होता है। इस बात कृपा को देखता रहे हरदम। गोस्वामी जी महाराज जो कहते हैं है तुलसी परती थे, मेरा तो विश्वास है कि प्रभु मूर्ति कृपा मई है, कृपा से ही बना हुआ कृपा पुंज है भगवान, मूर्ति भी कृपा से ही बनी हुई, और ये कृपा से ही हम जी रहे हैं, हमारा सब प्रबंध उसी कृपा से हो रहा है, उसे ही प्राण चल रहे हैं, उसे जी रहे हैं। और हम क्या देंगे, क्या भेंट करेंगे, क्या देकर हम उन हो गए, ऐसी अपार आनंद कृपा है। तो हरदम सज्जनों भगवान की कृपा को दे तो मस्त रहो। ये अभिमान है नहीं, उस अभिमान की छाया में ये पैदा होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जैसे बहेड़ा के नीचे कलजुग रहता है, कलजुग बहेड़ी की छाया में रहता है, इस तरह से ये अभिमान की छाया में स्वभाव को रहते हैं अहंकार में। वो अहंकार निर्मो निरहंकार है, शांति में दिख सकते अहंकार छूटा शांति आनंद हो गया। तो छोड़ना तो है अहंकार को छोड़ना है, अभिमान को छोड़ना है, तो कुछ नहीं छोड़ सकते हम। यार सुने क्या, ये भूल है हमारी, तो भगवान के चरणों के शरण रहे और कृपा मानते रहे, हरदम जग में कृपा मानते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में भगवान की कृपा होती है, प्रतिकूलता में विशेष कृपा होती है। ये सुनाई थी मैंने बात, हमारे मन की भगवान बात करते हैं तो वो शुद्ध कृपा नहीं होती, तो हम भी उनको चाहते हैं, वो भगवान ने कर दिया तो हमारा मन मिल गया, और हम बिल्कुल नहीं चाहते भगवान विधान करते हैं उसमें केवल कृपा होती है, क्योंकि हमारी सम्मति है ही नहीं उसमें, हम कह मन के विरुद्ध हमारी सम्मति थोड़ी होती है, तो वो केवल शुद्ध कृपा होती है। तो विपरीत अवस्था में हमारे मन मन चाही न होकर बिना चाही हो जाए और नहीं चाहते ऐसे विपरीत बात हो जाए तो उसमें आराम चाहिए, उसमें खुशी होना चाहिए। सदन ये सार बात है, साधक के लिए बहुत मूल्यवान बढ़िया बात है। करने में तो सदा सावधान रहे और होने में सदा प्रसन्न रहे। करने में तो भगवान के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध, संत महात्माओं की वाणी के विरुद्ध, न्याय विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कोई काम करे नहीं, सावधान ही रहे, और होने में हरदम प्रसन्न रहे, हरदम राजी रहे, कभी नाराज न हो, जो हो रहा है उस भगवान के पास ही हो रहा है। जिसमें मन के विरुद्ध बात हो उसमें ज्यादा राजी होना चाहिए। आपके पास दुख आ ही नहीं सकता, दुख है नहीं आवे कहां से, दुख तो हम अपने अभिमान से मान लेते हैं। इस वास्ते भगवान की कृपा है, हरदम हरदम भगवान की कृपा पर रही, कृपा में ही हम पलते, उन्हें कृपा रहती हरदम। संत लोग कहते हैं कि भगवान की ये एक बात याद आ गई, शरणानंद ने कहा है, उसको पूछा कि महाराज आपकी जीवनी हम लिखना चाहते हैं, आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं, तो अच्छा लिख लो, हमारी जीवनी है दुख का प्रभाव लिख लो। तो आपका परिचय क्या है? परिचय कि मैं तो सदा आनंद में रहता हूँ, देह सदा मौत में रहती है, हमारा परिचय। मैं तो सदा आनंद में रहता हूँ, देह सदा मौत में रहती है, मरती मर रही है, मरती मौत, ये हमारा परिचय। कहते महाराज यहां से कहाँ जाओगे, किस बेचारे, कहते गेंद को क्या पता कौन मुझ गाएंगे, खेलने वाले जो लुट गए जो चले जाए। उन्होंने कहे कि ये जो भाव होता है ना, कोई शक खेल, कोई बादशाह, कोई दासी, कोई मान, कई भाव है। तो शरणा जी ने कहा कि मेरे को भाव पूछे तुम्हारा क्या भाव है, तो हमारा भाव तो गेंद का है, प्रिया त्रिपी के हम खेलते हैं तो उसे गेंद बन जाए, तो गेंद बनने में क्या कि प्रिया प्रिया प्रिया जी की भी ठोकर लगे और प्रीतम की भी ठोकर लगे, दोनों में ठोकर लगते लुटते रहे, तो चरणों में तो लौटते रहे, चरणों को स्पर्श पाता रहे और उनकी हार जीत मेरे अधीन हो, प्रिया हारे प्रीतम हारे, हार जीत मेरे अधीन, मैं कहूँ तो हार हो जाए हार जीत हो जाए, और मैं तो दौड़ूंगा गाड़ी में पीछे भी दौड़े, मेरे पीछे पीछे दौड़े, तो हमें तो दास सकी और ये भाव अच्छा लगता है। यही कहा अब वोट बोले भाई गाँव भेज देंगे, शाम शाम मर गए जहाँ भेज देंगे, जहाँ रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास। अगर ये आप और हम विचार कर रहे तो कितनी बढ़िया बात है, भगवान को सौंप दिया, अब भगवान के हाथ की बात है, जैसे रखे जाए भी रखे राम ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, चाहे राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कहिए, चाहे गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, चाहे लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहिए, भाव के अनुसार उसे कहते रहो, जाए मेरे ढाक है राम ताक मिल रही। ये मौज की बात है, सब जो शब्द सत्संग करना, भागवत का सुनना, गीता का सुनना, भगवान की बातें सुनना, संतों की वाणी सुनना, और सुनने का मतलब क्या है कि अपने आप को सौंप दिया, जहां से आए वहां पहुंच गए। ये गंगा जी है ना, गंगा जी बह रही है, तो गंगा जी अपने स्थान पर कैसे पहुंचे, गंगोत्तरी से चली गंगा जी और समुद्र में मिली, गंगा सागर संगम में, तो वो गंगा जी अपने स्थान में कब पहुंचे कि जब यहाँ बांध लगा दिया जाए, बांध इतना ऊंचा लगा दे जो गंगोत्री है उनसे ऊंचा बांध लगा दे, तो गंगा जी क्या करेगी कि गंगा जी बढ़ती हुई दिशे इधर प्रवाह है ना उधर प्रवाह हो जाएगा, पहुंचे पहुंचे थे पहुंच जाए तो थे जन्म स्थान पहुंच जाएगी, भर जाएगा ना पानी तो कहाँ पहुंचेगा, गंगा जी से पहुंच जाएगी। ऐसे सज्जनों, ये हमारा प्रवाह जो संसार में जा रहा है, इधर बांध लगा दे। ये जो सुख है, भोग है, संग्रह है, आराम है, इस तरह जाने से लगा दे बांध। संसार में जा रहा है ये यंग यंग वापी स्मन भाव दंते गदेवरम तंतमे वेदी कौन थे सदा तद्भाव भाव इधर। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी को प्राप्त होता है। तो इससे भाव सब रोक दे, बांध लगा दे संसार के, उसे बांध लगा दे तो फिर क्या हमारी गति पीछे हो जाएगी, हमें करनी नहीं पड़ेगी। गंगा जी को इधर चलने में तो परिश्रम भी होता है, उधर चलने में परिश्रम नहीं होता है, परिश्रम होगा क्या, जाना पड़ेगा बांधे आप साथ खेत वहां पहुंच जाए जाए वही। ऐसे संसारी तरफ बांध लगा दे, बांध दे दे बस, संसारी इच्छा छोड़ दे सभी, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए। अथापत राधे भगवान, तो आप से आपकी गति परमात्मा की तरफ हो जाए, परमात्मा में ठेट पहुंच जाएगी। कबीर साहब ने कहा उल्ट फेर कर पायो तू, उल्ट कर दे तू ही पायो, तू ही है तू ही है तू ही है, उल्ट कर जाए तो तू ही पाया, तो तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं, वही तो है परमात्मा। तो वो संसार की तरफ जो राग है, आसक्ति है, कामना है, इच्छा है, ये है संसार की जड़, और मूल स्थान है अभिमान मैंपन, और मैंपन से अगर इच्छा, ये है प्रवाह संसार की तरफ, मैंपन है ही नहीं, मैं मेरा नहीं है, तू तेरा है बस, मैं नहीं मेरा नहीं, तू है और तेरा है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए बोलो, मेरा कुछ है ही नहीं, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां है, ना प्राण है, हमारा क्या है। अगर हमारा शरीर आप मानते हैं तो शरीर पर आधिपत्य किसी जगह चलता है, आप जैसा चाहे वैसे शरीर को बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे शरीर को रख सकते हैं, मन इंद्रियां प्राण को अपनी मर्जी मुताबिक चला सकते हैं, रख सकते हैं, बीमार न होने दे, बीमार है हमारा, हमारा शरीर हमारा कोरा अभिमान, केवल अभिमान अभिमान है, और हमारी कुछ चीज नहीं है, ना शरीर है, ना प्राण है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां है, ना पदार्थ है, ना रुपये पैसे है, ना घर है, ना संपत्ति है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे तो प्रभु है, जो भगवान कहते हैं मम हिमांश, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे हैं, तो भगवान की हाँ में हाँ मिला दे, इसको शरणागति है, इसको शरणागति कहते हैं, हाँ मेरे क्षमता हाँ में हाँ मिला दे, तो हमारे तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का ही है। सज्जनों निहाल जाओ, इतने सी बात है, केवल थोड़ा और अटल, एक सज्जन संत के पास गया कि महाराज मेरे को जल्दी मुक्ति हो जाए, बताओ कैसे, बताओ कोई ऐसा उपाय बताओ जल्दी मुक्ति हो जाए, तो भाई भजन करो, सत्संग करो, श्रद्धा, तो रोजा नहीं कहेगा ऐसी बात, ऐसी बताओ तो मेरा जल्दी कल्याण हो जाए। तो एक दिन महाराज वो आया और पूछा तो महाराज उठ गए, तो वो भी साथ में उठ गया, तो नदी चलती थी पास में, उस पर चले गए, नदी आ रही थी उसके सामने चले गए, वो पीछे पीछे चला गया, तो आ गए, वो बड़े सिद्ध योगी थे, एक मगरमच्छ ऐसे मुंह बाए हुए बैठा है नदी जी प्रवाह के सामने, और वो संत गए तो बोला कि महाराज आप कृपा करो, मैं प्यासा मर रहा हूं, तो जल पिला दो मेरे कुछ देर। संत बोले उसे बताई, बता भाई इसको जल पीना, बता ये प्यासे मर रहा है, इसको जल बताओ, जल पी ले, प्यास बुझ जाए इसकी, जलन हो रही है पेट में, प्यासे मर रहा हूं। अरे तेरे प्रवाह आ रहा है, सबका सभी तेरे मुंह में ही आ रहा प्रवाह, तो प्रवाह आ रहा है, तू पैसे कैसे भर रहा है? कहते महाराज बात क्या है कि हमारे कंठ में छेद है, उससे पहले यहाँ छेद है, जो यहाँ निकल जाता है, कंठ में जाता नहीं, पेट में जाता नहीं, शांति कैसे मिले? तो संत बोले देखो भाई क्या करो, तुम बताओ इसको कोई कोई युक्ति बताओ, उपाय बताओ कैसे जाए पेट में। कहते मैं मगरमच्छ है उल्टी उल्ट जाए, ये यूं क्या भाई यूं बैठ जाए तो वो छेद पहले आ जाएगा तो प्राण चला जाएगा, बस उल्टी में बात है। तो बस ये जल्दी कदम कैसे उल्ट जाए, अब जो संसार की तरफ जा रहे हो उठ जाओ, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति तो जबरदस्ती हो रही है, बिना चाहे सबको, चाहे कसाई हो दुष्ट हो कसाई हो, उसको परमात्मा की प्राप्ति है। क्यों परमात्मा अप्राप्त हो सकते है किसी के? कैसे परमात्मा में ये ताकत है किसी को अप्राप्त हो जाए? किसी में न रहे ताकत है क्या भगवान में? सर्वसमर्थ परमात्मा में ये ताकत नहीं कि आपसे अलग हो जाए। अलग कैसे हो जाए? वही तो पहले थे, उसे ही आप पैदा हुए, उसमें ही हम रहते हैं, उसी में ही जो कुछ हो रहा है, वो हमारे से अलग कैसे हो जाए? इस आकाश से अलग हो जाओ, इस पृथ्वी से अलग हो जाओ, कैसे हो जाए? तो परमात्मा साथ हरदम रहते हैं, हमने कल्पना कर दी संसार की, पर उसमें उलझ गए। ये उलझे हुए अपनी संसार में उलझे हुए, सब जितने जीव है अपने संसार में उलझे, भगवान के संसार में नहीं। स्वयं ज्योति जी महाराज को कहा महाराज भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उसने हमारे को तो भरमा दिया, तो कहे राम राम राम राम राम। क्यों महाराज? अरे भगवान उसका नाम भगवान है जो अपनी माया में फंसा दे। राम राम बात नहीं, तुम्हारे क्या है कि माया है भगवान की, तुमने अपनी मान ली, ये फंस गए, बेईमानी से फंस गए। भगवान की मान लो, है जो भगवान का है सही, भगवान का स्थूल शुरू का है सही, भगवान का प्राण भगवान के, मन भगवान का, अहम भगवान का, परमात्मा का, सबके कि भगवान का है, सब भगवान का ही है। ये भगवान ने कहा है कि मेरी प्रकृति है अपराध पर, अपराध प्रकृति भूमा अपन अनर वायु खम, ये जड़ प्रकृति है, वो भी मेरी प्रकृति स्वभाव है और जीव मेरे स्वभाव है, स्वभाव और स्वभाव वाला दो नहीं होता, तो मेरा जो स्वरूप है मत्ता पत्र धान्य मेरे से कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ भगवान का है। उसमें आपने अपना मान लिया और फंस गए, और फिर मन माती मेरे जितना हो जाए मैं बड़े सुखी हो जाऊंगा। अरे बेईमानी बढ़ेगी, फायदा क्या होगा? अधिक धन ले लिया, अधिक चीज ले ली, अधिक पद ले लिया, या राजी हो गए, बेईमानी बढ़ रही है, साथ ध्यान तो दे, थोड़ा सा ख्याल करो महाराज आपकी सभी भगवान की है, मेरा कुछ है ही नहीं, तो बंधन कहाँ रहा? बंधन तो जिस जिन जिन चीजों को अपना मान लिया उन्हीं में बंधन है। आप इतने बैठे हैं, एक एक भाई बहन सोचो कि बंधन कहाँ है? जहाँ आपने एक घर मान लिया, एक कुटुंब मान लिया, अपने रुपये मान लिए, अपनी जितनी चीज अपनी मान ली उतना ही तो बंधन है। जो आपने नहीं माना अपना, तो बंधन है ही नहीं। क्या उन्हें चिंता होती है? उनका प्रबंध करना पड़ता है, संबंध ही नहीं वाला। तो बंधन तो आपका किया हुआ है, आप छोड़ा बंधन मिटा। ये सत्संग भजन ध्यान करके परमात्मा की तरफ जाने की हमारे पर जिम्मेवारी क्यों आई? कि हम भगवान से विमुख हो, इनको अपना मान लिया इस वास्ते, अगर इनको अपना ना मान दे तो हमारी जिम्मेवारी है ही नहीं। ये सब भगवान की है, सब ही सदा मुक्त है। बंधन थोड़ा सा आग है, ज्यादा तो खुले हुए हैं। अनंत ब्रह्मांड में अनंत घर है, अनंत शहर है, अनंत मोहल्ला है, अनंत मकान है, अनंत कुटुंब है, अनंत मनुष्य है, अनंत रुपये पैसे है, अनंत गहना है, अनंत चीजें है, उनके कोई बंध नहीं। पांच सात दस आदमी अपने मान लिया, एक दो घर अपना मान लिया, हजार दस हजार लाख दस लाख बीस लाख करोड़ दो करोड़ रुपये अपने मान लिया, वो अपना मान लिया, उसी में तो बंधन हुआ। आप दुर्भाग्य है जो हमारी चर्चा जी मिलती नहीं है, वो चली जाती है, क्या को मन सा होता नहीं, होता है वो बाता नहीं, बाता है वो ठहरता नहीं। बड़ा दुर्भाग्य हूँ मैं, मिलती मनचाही मिलती नहीं। संत ने उत्तर दिया कि मनचाही नहीं मिलती ये दुर्भाग्य नहीं है, तुम सह ना करते ये दुर्भाग्य। दुर्भाग्य ये है कि हमारी यूं हो जाए मिल जाए, ये दुर्भाग्य चांस हो दुर्भाग्य ही नहीं भाई। अभाव तो चाहना से ही होता है, चाहना नहीं होगा अभाव होता है। हम जो चाहते ही नहीं उसके अभाव का अनुभव होता है क्या? बहुत संसार में अनगिनती की चीजें ऐसी है जिनको हम चाहते ही नहीं जानते ही नहीं, क्या उनके अभाव खटक रहे हैं? अभाव तो है, कई तरह के विरायतन फल होते हैं, उस फल का अभाव खटकता है। संसार में चीजें बहुत सी है उसका अभाव खटकता है क्या? अभाव किसे लगता है? जिसकी हम चाहना करते हैं, तो चाहना करते ही अभागा हुआ वस्तु न मिलकर अभागा हुआ। अभागा यही हुआ परमात्मा का साक्षात अंश होकर के और भगवान ने हरिणा बंधु रूप है ना, बंधु रूप भगवान से हम ठगे गए। अर्जुन कहता है हमारे है लोग हमारे भाई बंदी है, तो सब परमात्मा है, हम मान करके अपना मान लेते हैं, अपना स्वाद कर लेते हैं। विजय को हमने अपनी मान ली, कपाल उठी गोपिका, अरे वही अर्जुन है बाण, वही अर्जुन है वही बाण है वही धनुष है, तो क्या गया? तो शक्ति किसके? शक्ति तो परमात्मा की है, ये तो धनुर्धर महाराज अर्जुन निमित्त मात्र भव सभ्य शासन। अर्जुन की शक्ति मैंने सुनी है कि ऐसे दौड़ते हैं ऐसे पीछे दौड़ते ऐसे इस तरह चारों तरफ एक समान दौड़ रहा है और बाण भी चारों तरफ आ जाए ऊपर नीचे यहाँ यहाँ सब बरोबर पांच चलाते थे ऐसे श्रेष्ठ रहे। इस बात से जीत गए सर अर्जुन ने बन गए जीत कर ली। ऐसे भगवान पधार गए पीछे चलो काबा उसी को भी सब स्त्रियों को लेकर जा रहे थे, बीच में लुटेरे आए लुट गए सभी वही अर्जुन की बाण। ये शक्ति सब भगवान की है, ताकत सब भगवान की है। अपना त्याग अपना वैराग्य अपना अभिन्नता अपनी चीज मान लेते हैं, ये गलती करते हैं सज्जनों, इस गलती को मिटाते आप भी हम भी सब भी ऐसे ही करो। न मिटे तो भगवान से कहो वेदांत हमारे कृपा करो नाथ कृपा करो, भगवान कृपा करो सुना दे। भगवान ये तो खेल है हमारे जन काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम। आपके तो खेल मात्र है महाराज, हमारा काम चल जाए सभी कितनी बात है, आपके तो कुछ जोर आता नहीं, हमारी आफत हो रही है किस बात की? हमने अपना मान लिया तो भगवान कृपा करो। भगवान के भाई किसी की चीज को हम छीनते नहीं, समझे? तुम छोड़ दो ले लेंगे। साफ कहते हैं तत्पुरुष मद अर्पण पत्र पुष्प जो मुझे मेरे अर्पण कर दे, यार माँ मे तुम शरण मिले तू मेरे शरण आ जा, फिर तेरे सब पापे भी मोक्ष भी मां सोचे चिंता ही मत कर। इतनी सी हे नाथ मैं आपका हूं, इतनी सी बात है। स्वयं जो जी मिलने को ले गए कहते मुक्ति देते हम तो साधु मोटा हो गए, बात तो इतनी है, बात तो इतनी है बस, कितनी सुन बात हो रही बस, हे नाथ बात तो इतनी है। कितनी बढ़िया बात है, बच्चा माँ कहे माँ तो मेरी माँ है, माँ राजी हो जाए। अब कोई नई बात बता रही उसने, कोई विलक्षण बात बताई जो है ही माँ का, ऐसे हे नाथ मैं तो आपका हूँ, भगवान खुश हो जाए। माँ एकदम शरणम भैया मेरी शरण आ जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। शरण है किसके और उसी की तो है, भगवान ने तो सबको अपना शरण ले रखा है, किसी का त्याग नहीं गया है। कितने जीवों के कर्मों का फल भोगाते हैं, कितने महाराज व्यवस्था कर रखी है, अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में अनंत जीव है। अपनी पृथ्वी पर देखो जो कितने जीव है, हमारे देख देखने में मनुष्य कितने हैं, पशु कितने हैं, पक्षी कितने हैं, वृक्ष कितने हैं, उनमें जीव जंतु कितने हैं। आप कूड़े करके देखो तो जंतु ही छोटे छोटे जंतु कितने ही भरे हुए हैं। संपूर्ण कर्मों का फल, संपूर्ण कर्म जीवों के कर्मों का फल ठीक तरह से भुगता देते हैं तक हम सब भगवान करते हैं, तो कुछ लेते हैं हमारे से, कितना विलक्षण प्रबंध कर रहे हैं भगवान। भगवान की तरफ से तो सबको भगवान ने अपना रखा है, आप उसके हाँ में हाँ मिला, हाँ महाराज हम आप में सज्जन सब काम होता ठीक है। बड़ी सज्जनता और सरलता से भगवान को कह दो, मीरा माई बड़ी भक्त हो गई, क्या हो गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे अनुकूली, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरे अनुकूली। ये मीरा माई का स्वरूप है, अभी पुरुष हो या स्त्री हो, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो बड़ा हो, बालक हो जवान हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल कह देते हैं, दूसरा न कोई मैं कहते हैं, हम भगवान के ये तो सत्संग करना कह रहे हैं, हर एक तो नहीं कह सकेगा, सत्संग करते हैं सुनते हैं वे कहते हैं हम भगवान के हैं, तो भगवान के मम्मी वंशो जीव लोगे गोसा में ईश्वर जीव अविनाशी, तो हम तो भगवान के हैं ही, तो भगवान कहने में क्या जोर है, हमने भगवान के हैं। पर दूसरा न कोई, कुटुम्ब मेरा है, धन मेरा है, ये मेरे देश है, विलायत है, ये मेरे मंदिर, ये मेरे साथी, ये मेरे काम इन्हें के लिए करे नहीं तो, ये मेरे सेवक है धन जाती, ये मेरे माता पिता बंधु, ऐसा सब वो मेरा मेरा कर रहा है। सुंदर वैसे ही साल चलेगा उससे तेल जरूर बुद्धि जैसे बाती, तो ये मेरा मेरा करता है, ये मेरा था नहीं पहले, अगर मेरा रहेगा नहीं, अब बीच में मेरा तू मानता है, अगर वो तू छोड़ दे तो पहले भगवान का था पीछे ही भगवान गई रहे, तो बीच में भगवान गई रहेगा, अपनापन छोड़ दे, मेरा है ये, निर्ममो निरहंकार से शांति बनी गल सकती, कितनी बढ़िया बात है, निर्ममो निरहंकार, अपने आप को भगवान ने अर्पण कर दिया और अपनी ममता वाली अपनी मानी हुई चीजों को भगवान दे दिया, जो कि भगवान की ही है। अपने पास कौन सी चीज अपनी है बताओ, स्वयं क्या अपना है, क्या ये चीजें भी अपनी है, बस उन्हीं चीजें उनको दे दिया, बहुत मजा आएगी।